पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के छठवें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। तदनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य इत्यादि सात सूत्रों का यह अधिकरण है। इन सात सूत्रों में से चार सूत्रों के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हो गया है। पंचम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पंचम सूत्र में युक्ते है शब्दांतराच्य। इस पंचम सूत्र में कार्य तथा कारण के अनन्यत्व को एवं उत्पत्ति से पहले कार्य के अस्तित्व को युक्ति से भी सिद्ध किया जा रहा है और सदैव स्वमे इदमग्रासित एकमेवाद्वितीयम् इत्यादि शब्दांतर से भी सिद्ध किया जा रहा है। युक्ति का विवरण भाष्कर भगवान कर रहे हैं भाष्य में। वैशेषिक है जो कार्य कारण का परस्पर भेद मानते हैं और उत्पत्ति से पहले कार्य का अभाव मानते हैं, असत्व मानते हैं, सत्ता नहीं मानते हैं। वे यहां पूर्व पक्षी बनकर के सामने आए हैं और उन्होंने ये कहा कि कार्य कारण का परस्पर भेद तो है, भेद होने पर भी गृहित इसलिए नहीं हो पा रहा है जैसा गाय और भैंस का भेद है और वह गृहित भी होता है। गाय भैंस से भिन्न है, भैंस गाय से भिन्न है, ऐसा प्रत्यक्ष भेद उपलब्ध हो रहा है। ऐसे मिट्टी और घड़े का भेद उपलब्ध नहीं होता। इसका कारण ये नहीं है कि भेद उपलब्ध नहीं हो रहा है तो तादात्म्य ही मान लिया जाए। सिद्धांति का तो कथन ये था कि घट और मिट्टी का भेद गृहित नहीं हो रहा है, इसलिए इनका भेद नहीं तादात्म्य है। ये सिद्धांति का कथन था। और यहां पर पूर्व पक्षी ने यह समाधान दिया था कि कार्य कारण का भेद होने पर भी समवाय संबंध होने के कारण गृहित नहीं हो रहा है। तो इस पर चर्चा करते हुए सिद्धांति समवाय संबंध का खंडन कर रहे हैं। वैशेषिकों के द्वारा स्वीकृत जो समवाय संबंध है वह असिद्ध है, यह बताया जा रहा है समवाय कल्पनायाम अपि इत्यादि से। तो समवाय कल्पनायाम अपि इसे कहा गया कि यदि हम कार्य कारण का, गुण गुणी का, क्रिया क्रियावान का संबंध समवाय स्वीकार करते हैं तो मानना पड़ेगा कि वो समवाय संबंध अपने जो समवायी हैं उससे संबद्ध है कि असंबद्ध है। यदि संबद्ध मानोगे तो समवाय का अपने समवायी कार्य कारण के साथ संबंध बताना पड़ेगा। कार्य का तो अपने कारण के साथ समवाय संबंध हुआ, और उस समवाय संबंध का कार्य तथा कारण के साथ क्या संबंध होगा अपने संबंधी के साथ। यदि समवाय संबंध मानेंगे तो अनवस्था दोष बताया, और समवाय संबंध न मान करके स्वरूप संबंध मानते हैं। यदि समवाय का अपने समवाय के साथ स्वरूप संबंध है तब तो कार्य का ही सीधे अपने कारण के साथ स्वरूप संबंध मान लो तो चल जाएगा, समवाय की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। कार्य अपने कारण के साथ कारण में स्वरूप संबंध से रहता है, वो स्वरूप संबंध है तादात्म्य संबंध, ऐसा कहा जाए तो इस प्रकार स्वरूप क्या नाम समवाय संबंध की कल्पना नहीं हो पा रही है, सिद्धि नहीं हो पा रही है। और ये कहा कि यदि ये कहते हैं कि समवाय जो है स्वयं संबंध रूप होने के कारण उसे नियामक बनने के लिए आवश्यकता नहीं है किसी संबंधांतर की, वो स्वयं ही नियामक बन जाएगा विशिष्ट बुद्धि का, क्योंकि यदि समवाय संबंध को असंबद्ध मानेंगे उसका कोई संबंध स्वीकार नहीं करेंगे तो ये कहा था कि विशिष्ट बुद्धि नहीं बन पाएगी, विशिष्ट बुद्धि का उच्छेद होगा, क्योंकि जो असंबद्ध पदार्थ होता है वह नियामक नहीं बन पाएगा। तो वैशेषिकों ने यह कहा कि समवाय संबंध तो स्वयं संबंध स्वरूप होने के कारण उसे नियामक बनने के लिए संबंधांतर की अपेक्षा नहीं है। ऐसा यदि वैशेषिक कहते हैं तब तो संयोग नाम का जो एक संबंध है जिसे वैशेषिक नियामक बनने के लिए संबंधांतर की अपेक्षा मानते हैं, संयोग अपने संयोगी के साथ समवाय संबंध से रहता है ये कहते हैं, समवाय संबंध से अपने संयोगी में संयोग रह करके नियामक बनता है संयुक्त बुद्धि का, तो वो कल्पना नहीं बन पाएगी फिर वैशेषिकों की। ये बात यहां तक बताई गई, तरही स्वयं संबंध रूपत्वात् अनपेक्षैव समवायं संबद्धेत संयोग, ये जो संयोगोपि तरही स्वयं संबंध रूपत्वात् अनपेक्षैव समवायं संबद्धेत, यहां तक के भाष्य वाक्य की जो व्याख्यान रूप टीका है इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब तादात्म्य प्रतितेश्च इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है, इसको देखिए। किंच प्रतीति अनुसारेण वस्तु स्वीकार्यम अन्यथा गो प्रतितेः अश्वः आलंबनम इत्यस्यापि सुवचत्वात्। तो ये कह रहे हैं कि जैसा ज्ञान हो रहा है वस्तु का वैसा ही वस्तु को स्वीकार करना चाहिए। यदि प्रतीति के अनुसार अनुभव के अनुसार वस्तु को स्वीकार नहीं करेंगे तो प्रतीति किसी पदार्थ की हो रही है और उस प्रतीति का आलंबन किसी अन्य पदार्थ को मानने की आपत्ति आएगी। हाँ, विषय दूसरा होगा। यदि प्रतीति के अनुसार पदार्थों को स्वीकार नहीं करता है, जैसी प्रतीति हो रही है वैसे ही पदार्थ हैं, ऐसा नहीं मानेंगे तो अन्यथा शब्द का अर्थ है। पहले तो ये कहा कि प्रतीति अनुसारेण वस्तु स्वीकार्यम, जैसी प्रतीति हो रही है वैसी ही वस्तु यानी पदार्थ को स्वीकार करना चाहिए। अन्यथा का अर्थ है प्रतीति के अनुसार वस्तु को स्वीकार न करने पर। गो प्रतीतेः अश्व आलंबनम इत्यस्यापि सुवचत्वात्, तब तो यह कहना पड़ेगा कि देख रहे हैं गाय को और मानना पड़ेगा इस प्रतीति का विषय अश्व है, क्योंकि प्रतीति के अनुसार तो विषय को स्वीकार कर नहीं रहे हैं वस्तु को, तो ऐसा भी मानने की आपत्ति आएगी। यह आपत्ति पूर्व पक्षी को भी इष्ट नहीं है। तथाच, तो क्या हुआ कि तथाच का अर्थ हुआ कि जैसी प्रतीति हो रही है ऐसी ही वस्तु स्वीकार करना आवश्यक होने पर, अनिवार्य होने पर। मृद घट इति अभेद प्रतीते है, अभेद एव स्वीकार्य। मृद घट ये जो प्रतीति है यह घड़ा और मिट्टी के अभेद को विषय कर रही है, घड़े को मिट्टी से अभिन्न बता रही है। तो मिट्टी से घड़े को अभिन्नतया विषय करने वाली जो प्रतीति है उस प्रतीति में मिट्टी और घड़े का अभेद विषय बन रहा है, तो वैसा ही मानना चाहिए, फिर अभेद ही मानना चाहिए। ये कहते मृद घट इति अभेद प्रतीते है, अभेद एव स्वीकार्य, अभेद ही स्वीकार करना पड़ेगा। ताभ्याम अत्यंत भिन्नस्य समवायस्य तन्यामकत्व असंभवात् इत्याह तादात्मेति। तो ताभ्याम अत्यंत भिन्नस्य समवायस्य तन्यामकत्व असंभवात्। तो ताभ्याम घट और मिट्टी और घट से अत्यंत भिन्न जो समवाय है वह तन नियामक यानी अभेद प्रतीति का नियामक संभव नहीं है। घट और मिट्टी से भिन्न जो घट और मिट्टी का संबंध स्वीकार किया है समवाय संबंध किसने, वैशेषिक ने, वह समवाय संबंध नियामक नहीं बन पाएगा अभेद प्रतीति का। तादात्म्य तो नियामक बन सकता है, इसलिए कार्य और कारण का तादात्म्य ही माना जाए न कि समवाय। घट रूपी कार्य और मिट्टी रूपी कारण का परस्पर तादात्म्य संबंध है, समवाय संबंध नहीं, क्योंकि समवाय संबंध कार्य कारण से सर्वथा भिन्न है ये मानोगे तो इस अभेद प्रतीति का नियामक नहीं बन पाएगा। इस अभिप्राय से सिद्धांती ये कह रहे हैं कि तादात्म्य प्रतीतेश्च भाष्य में द्रव्य गुणादीनाम समवाय कल्पना अनर्थक्यम्। यानी द्रव्य गुणादीनाम तादात्म्य प्रतीतेश्च, ऐसे लगाना, द्रव्य गुणादि का परस्पर तादात्म्य प्रतीत होने के कारण, द्रव्य गुणादि का तादात्म्य समवाय संबंध की कल्पना अनर्थक है, निरर्थक है। कथम इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है, इसको देखिए। एवं प्रतीत्यनुसारेण कार्यस्य कारणात्मना सत्वम् स्वरूपेण तु मिथ्यात्वम् इति उक्तम्। तो एवं प्रतीति अनुसारेण कार्यस्य कारणात्मना सत्वम्, कार्य जो है कारण के रूप में सत है, यानी ये उसको दृष्टांत बना करके अब दृष्टांत में बताते हैं कि प्रतीति अनुसारेण कार्यस्य कारणात्मना सत्वम् स्वरूपेण तु मिथ्यात्वम् इति उक्तम्। प्रतीति के अनुसार वस्तु को स्वीकार करना चाहिए ये कहा। तो प्रतीति कार्य से, कार्य के उत्पत्ति से पहले कारणात्मना कार्य के सत्व की हो रही है, इसलिए प्रतीति के अनुसार कार्य का कारण रूप से ही अस्तित्व सिद्ध होगा, और स्वरूपेण यानी कार्यात्मना मिथ्यात्व सिद्ध होगा। कार्य कार्यात्मना मिथ्या है, कारणात्मना सत्य है, ये प्रतीति है। इस प्रतीति के अनुसार ही स्वीकार करना चाहिए कि कार्य मिथ्या है, कार्यात्मना और कारणात्मना सत्य है, ये बात बता दी गई। अब आगे कह रहे हैं कि वृत्ति अनुरूपणाच्च तस्य मिथ्यात्वम इत्याह कथञ्चेति। जो कार्य को कार्यात्मना सत्य मान रहे हैं वैशेषिक, उनके द्वारा कार्यात्मना कार्य के वृत्ति का यानी वर्तमानत्व का निरूपण न होने से भी तस्य ने कार्यस्य मिथ्यात्वम कार्य के मिथ्यात्व की सिद्धि होती है। कार्य के कार्य रूप से वृत्ति का यानी अस्तित्व का वर्तमानत्व का निरूपण नहीं हो पाता। वृत्ति शब्द यहां सत्ता अर्थ में है, इस अभिप्राय से कथम इत्यादि वाक्य लिखा है। कथंच कार्य समवाय कथंच कार्यम अवयवी द्रव्यम कारणेषु अवयव द्रव्येषु वर्तमानम वर्तते। सिद्धांतियों ने वैशेषिकों को पूछा, पूर्व पक्षी को, आप कहते हो कि अवयवी द्रव्य अवयव द्रव्य में रहता है, अवयवी द्रव्य है कार्य, अवयव द्रव्य है कारण, अवयव द्रव्य है कपाल, अवयवी द्रव्य है घट, तो घट रूपी अवयवी द्रव्य अपने कपाल रूपी अवयव द्रव्य में रहता है, ऐसा वैशेषिकों का सिद्धांत है। तो उनके प्रति सिद्धांति ये पूछ रहे हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं उनसे कि आपका घट रूपी अवयवी द्रव्य रूप कार्य कपाल रूपी अवयव द्रव्य में कैसे रहता है। ये कहते हो कि वह समवाय संबंध से रहता हुआ उत्पन्न हो रहा है, रहता है। हाँ हाँ, सिद्धांती पूछ रहे हैं कि कथम वर्तते, कैसे रहेगा। तो वही प्रश्न का स्पष्टीकरण है सिद्धांती के द्वारा ही, पूर्व पक्षी के प्रति किए जाने वाले प्रश्न को स्पष्ट कर रहे हैं सिद्धांती, किम इत्यादि से। किम समस्तेषु अवयवेषु वर्तेत उत प्रत्यवयवम्, ये दो विकल्प किए। क्या ये जो अवयवी द्रव्य है वह सारे अवयवों में रहता है अथवा प्रत्येक अवयव में रहता है, प्रत्यवयव में, एक एक अवयव में मिलकर अलग अलग करके रहता है प्रत्यवयवम, सभी अवयवों में रहेगा या एक एक अवयव में रहेगा, ये दो विकल्प हुए। उनमें से यदि पूर्व पक्षी प्रथम विकल्प स्वीकार करते हैं कि अवयवी द्रव्य अपने समस्त अवयवों में रहता है, इस विकल्प का अनुवाद करके सिद्धांती निराकरण कर रहे हैं यदि इत्यादि भाष्य से। यदि इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है, तत्र आद्यम अनुद्य अवयविनः पटादे तंत्वादिषु अवयवेषु त्रित्वादिवत स्वरूपेण वृत्ति उत अवयवशः इति विकल्प्य आद्यम दूषयति यदि इत्यादिना। तो तत्र आद्यम अनुद्य, इसमें तत्र शब्द का अर्थ है ये जो मूल भाष्य में दो विकल्प किए गए, उन दो विकल्पों में से जो प्रथम विकल्प है उसे तत्र आद्यम शब्द से लेना। अवयवी द्रव्य क्या समस्त अवयव में रहता है या प्रति अवयव में रहता है। इन दो विकल्पों में से जो प्रथम विकल्प है, उस प्रथम विकल्प को विकल्प का अनुवाद करके ये पूछा जा रहा है कि अवयविनः पटादे, अवयवी द्रव्य रूप जो पटादि है वे तंत्वादिषु अवयवेषु, तो तंत्वादि रूप जो उन पटादियों के अवयव हैं उनमें कैसा रहता है, अवयवेषु वृत्ति क्या त्रित्वादिवत स्वरूपेण, जैसे त्रित्व संख्या स्वरूपेण रहती है किसमें, तीन में, चतुष्टो संख्या चार में रहती है स्वरूपतः, ऐसे त्रित्वादि संख्या के तरह क्या अवयवी पट अपने सभी तंतु रूपी अवयवों में रहता है या एक एक अवयव में रहता है, ये पूछ रहे हैं कि त्रित्वादिवत स्वरूपेण वृत्ति उत अवयवशः अथवा एक एक अवयव में क्रमश रहता है। इस प्रकार ये विकल्प करके आद्यम दूषयति यानी त्रित्वादि के तरह उसकी स्वरूपेण वृत्ति है, ये जो प्रथम विकल्प है, इस प्रथम विकल्प का निराकरण किया जा रहा है यदि इत्यादि से। तो भाष्य में है कि यदि तावत समस्तेषु वर्तेत ततो अवयवी अनुपलब्धि प्रसज्जेत, समस्त अवयव सन्निकर्षस्य अशक्यत्वात्, तो ये कहते हैं ये मानेंगे कि समस्त अवयवों में वो रहता है जैसे त्रित्व संख्या रहती है, ऐसे समस्त अवयवों में रहता है कार्य, तब तो कहते हैं ततः यानी तर ही अवयवी अनुपलब्धि प्रसज्जेत, तब तो अवयवी के अनुपलब्धि का प्रसंग आएगा। क्यों, तो कहते इसलिए कि समस्त अवयव सन्निकर्षस्य अशक्यत्वात्, समस्त अवयवों के साथ संबंध अवयवी का असंभव होने से अवयवी बनेगा ही नहीं, ये एक ये हुआ समस्त अवयव सन्निकर्षस्य अशक्यत्वात्। थोड़ी टीका है इसको देखिए, इस पंक्ति का अर्थ बता रहे हैं, ये तंतु जो होता क्या ना संयोग जो होता है ना वो असमय कारण है, लेकिन ये दूसरी बात बताई जा रही है कि दो प्रकार से रहता है पदार्थ, कोई धर्म जो है होते हैं व्यासज्य वृत्ति और कोई होते हैं अव्यासज्य वृत्ति, अव्याप्य वृत्ति उनको कहा जाता है। जो व्यासज्य वृत्ति पदार्थ होते हैं वो सर्वत्र रहते हैं, जैसे दूध में घी रहता है व्यासज्य वृत्ति बन करके, ऐसे तीन पदार्थों में त्रित्व संख्या रहती है व्यासज्य वृत्ति बन करके, ऐसे व्यासज्य वृत्ति यदि अवयवी कार्य को अवयवों में मानेंगे तो कहते हैं ये व्यासज्य वृत्तिता कार्य में संभव नहीं है। ये टीकाकार अर्थ कर रहे हैं कि व्यासज्य वृत्ति वस्तु प्रत्यक्षस्य यावद आश्रय प्रत्यक्ष जन्यत्वात् संवृत्त पटादेहे यावत अवयवानाम अप्रत्यक्षत्वात् अप्रत्यक्षत्वं प्रसज्जेत इत्यर्थ। व्यासज्य वृत्ति मानेंगे तो ये आपत्ति आएगी, ये यहां पर यदि इत्यादि वाक्य से भाष्कर भगवान ने कहा। कहते हैं तत् व्यासज्य वृत्ति वस्तु प्रत्यक्षस्य, जो व्यासज्य वृत्ति पदार्थ होता है यानी समस्त अवयवों में व्याप्त होकर के रहने वाला पदार्थ जो है, उसका जब प्रत्यक्ष होगा तो माना जाता है कि व्यासज्य वृत्ति वस्तु के प्रत्यक्ष के लिए वह जिन जिन अवयवों में विद्यमान है उन सब अवयवों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो, तब व्यासज्य वृत्ति पदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। व्यासज्य वृत्ति पदार्थ के प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण है व्यासज्य वृत्ति पदार्थों के समस्त अवयवों का ज्ञान। ये यहां पर लिखा कि व्यासज्य वृत्ति वस्तु प्रत्यक्षस्य यावद आश्रय प्रत्यक्ष जन्यत्वात्, यावद आश्रय यानी समस्त आश्रय का जो प्रत्यक्ष ज्ञान उससे जन्य है व्यासज्य वृत्ति वस्तु का ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान। और जब पट को संवृत्त पटादेहे यानी घड़ी करके रखा हुआ जो पट है, वस्त्र है, उसका यावत अवयवानाम अप्रत्यक्षत्वात्, घड़ी करके रखे हुए, समेट करके रखे हुए वस्त्र का, वस्त्र के जितने अवयव हैं उन सब अवयवों का प्रत्यक्ष होना संभव नहीं है। जो ऊपर ऊपर दिख रहे उन्हीं का प्रत्यक्ष हो रहा है और जो अंदर दबे हुए उनका तो प्रत्यक्ष हो नहीं रहा है, तो फिर पट का प्रत्यक्ष न होने की आपत्ति आएगी। ते कह रहे हैं कि यावद संवृत्त पटादेर यावद अवयवानाम अप्रत्यक्षत्वात् अप्रत्यक्षत्वं प्रसज्जेत, अप्रत्यक्षत्व होगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा, क्योंकि व्यासज्य वृत्ति मानेंगे त्रित्व संख्या जैसे व्यासज्य वृत्ति है, ऐसे अवयवी द्रव्य अपने अवयवों में व्यासज्य वृत्ति है, ऐसा मानने पर यह नियम होता है व्यासज्य वृत्ति पदार्थ का ज्ञान उसके समस्त अवयवों के ज्ञानाधीन है और संवृत्त पट के समस्त अवयवों का ज्ञान संभव न होने से, कारण के न होने से कार्य पट का ज्ञान न होने की आपत्ति आएगी। यह बात भाष्कर भगवान ने यदि इत्यादि वाक्य से बताई है। यदि तावत समस्तेषु वर्तेत ततो अवयवी अनुपलब्धि प्रसज्जेत, समस्त अवयव सन्निकर्षस्य अशक्यत्वात्, क्योंकि समस्त अवयवों का उस समय ज्ञान नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए त्रित्व संख्या के तरह व्यासज्य वृत्ति नहीं मानेंगे, तो मानेंगे कि प्रत्यवयव में रहता है, व्यासज्य वृत्ति होकर के नहीं रह रहा है। तो इस द्वितीय विकल्प की आशंका अथ इत्यादि से की जा रही है। अच्छा, थोड़ा पहले भाष्य में एक वाक्य है उसको देखिए। नहि बहुत्वं समस्तेषु आश्रयेषु वर्तमानम् व्यस्ताश्रय ग्रहेण गृह्यते। तो ये कह रहे हैं कि जैसे बहुत्व संख्या है वह अनेक आश्रय में रह रही है, तो समस्त जब तक बहुत्व संख्या के समस्त आश्रय गृहित नहीं होंगे तब तक बहुत्व संख्या का ग्रहण नहीं होता। ऐसे ही यदि समस्त अवयवों में विद्यमान है अवयवी द्रव्य मानेंगे, ऐसा मानेंगे तो जब तक जिन जिन अवयवों में विद्यमान है पट उन सभी अवयवों का ग्रहण नहीं होगा तब तक पट का ग्रहण नहीं हो पाएगा। अब भाष्यस्थ अथ अवयवशः इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है। द्वितीयम शंकते अथेति, द्वितीयम का द्वितीयम यानी वो वाला द्वितीय जो त्रित्वादि वत स्वरूपेण वृत्ति उत अवयवशः, यहां पर जो एक विकल्प था द्वितीय विकल्प, उसका उत्थापन कर रहे हैं, शंका कर रहे हैं पूर्व पक्षी, उसको स्वीकार कर रहे हैं। अथ अवयवशः समस्तेषु वर्तेत तदापि आरंभक अवयव व्यतिरेकेण अवयविनो अवयवाः कल्पेरन् यैः आरंभकेषु अवयवेषु अवयवशो अवयवी वर्तेत। तो ये कह रहे हैं पूर्व पक्षी की अथ अवयवशः समस्तेषु वर्तेत, अथ यानि यदि, अथ शब्द यहां पर यदि अर्थ में है कि यदि पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि अवयवशः समस्तेषु वर्तेत, एक एक क्रमशः एक एक अवयव में रहता हुआ सब अवयवों में रहता है ऐसा मानेंगे, तब तो कहते तदापि आरंभक अवयव व्यतिरेकेण अवयविनो अवयवा कल्पेरन् यही आरंभकेषु अवयवेषु अवयवशः अवयवी वर्तेत। तो कहते हैं कि अवयवी के अन्य अवयवों की भी कल्पना करनी पड़ेगी। ऐसा कहेंगे कि जैसे एक व्यक्ति के चार बंगले हैं तो चारों में एक साथ तो एक ही व्यक्ति रह नहीं सकता ना, क्रम से रहेगा, पहले एक में रहेगा फिर दूसरे में फिर तीसरे में। तो जिनमें जिन बंगलों में जा रहा है वे बंगले अलग हैं, व्यक्ति अलग हैं। ऐसे ये मानना पड़ेगा कि अवयवशः अवयवों के साथ संबंध संबंधित होने वाला अवयवी ये जो है उसके आरंभक अवयव अलग हैं और अवयवी के साथ अवयवी को अवयवों के साथ जोड़ने वाले अवयव अलग हैं, ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी। ये यहां पर कह रहे हैं कि अथ अवयवशः समस्तेषु वर्तेत तदापि आरंभक अवयव व्यतिरेकेन, जो आरंभक अवयव है पट के तंतु, जिन तंतुओं से पट आरब्ध हुआ है उनसे अतिरिक्त अवयवी पट के अन्य अवयवों की भी कल्पना करनी पड़ेगी। किस लिए कहते हैं यही आरंभकेशु अवयवेशु अवयवशः अवयवी वर्तेत, जिन अन्य कल्पित अवयवों से आरंभक अवयवों के साथ यह अवयवशः अन्वित हो पाएगा पट रूपी कार्य, ऐसे अवयवों की कल्पना करनी पड़ेगी। तो जैसे उदाहरण के लिए बता रहे हैं भाष्य में कि कोशावयो व्यतिरिक्तैर ही अवयवैः असिः कोशं व्याप्नोति। तो जैसे कोश के अवयव हैं, उन कोश के अवयवों से अतिरिक्त अवयवों से असि यानी तलवार कोश के साथ जुड़ जाती है, कोश से संबंध करती है, कोश में व्याप्त होती है। जिन अवयवों से कोश बना है, कोश यानी तलवार को रखने का जो साधन होता है, वो अलग कोशारंभक अवयवों से बना है और उनसे अलग अवयवों को लेकर के ये अंदर प्रविष्ट होती है असि तलवार। और ऐसा कहेंगे तो फिर अनवस्था नाम का दोष आएगा। तो ये कहते हैं कि अनवस्था च एवं प्रसज्जेत, यदि अलग अवयवों की कल्पना करेंगे तो अनवस्था नाम का दोष भी आएगा। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। यथा हस्ते कोशे च अवयवशः खड्गो वर्तमानो, हस्तमात्र ग्रहेपि गृह्यते एवं यत्किंचित अवयव ग्रहेण अवयविनो ग्रह संभवे अपि अवयवानाम अनवस्था स्यात् इति दूषयति तदापीति। तदापि इत्यादि के अवतरण में सिद्धांति का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए टीकाकार ने ये कहा कि जैसे हस्ते कोशे च अवयवशः खड्गो वर्तमान है, खड्ग है तलवार, उसे कोश में रखा है, तो कोश में रखा हुआ जो खड्ग है कोश से निकालते समय हाथ से आधा निकाला तो कुछ अवयवों के माध्यम से हाथ से संबंध है उसका, और कुछ खड्ग का अंश कोश से अभी ढका हुआ है, तो उसे अलग अलग अवयवों को लेकर के हाथ से संबद्ध अवयव खड्ग के अलग हैं और कोश में से ढके हुए तलवार के अवयव अलग हैं, तो अलग अलग अवयवों को लेकर के संबंध बन रहा है हाथ के साथ और कोश के साथ खड्ग का। जैसे ऐसे ही अवयवी द्रव्य के विषय में भी मानना पड़ेगा। इस अभिप्राय से लिखा कि यथा हस्ते कोशे च अवयवशः खड्गो वर्तमानो, हस्तमात्र ग्रहेपि गृह्यते, हाथ का ग्रहण करने पर भी गृहित होता है। एवं यत किंचित अवयव ग्रहेण अवयविनो ग्रह संभवेपि अवयवानाम अनवस्था स्यात् इति दूषयति तदापीति। तो ये कहते हैं कि यत किंचित, तो हाथ के ग्रहण से भी गृहित हो रहा है वो खड्ग जैसे, ऐसे ही यत किंचित अवयव ग्रहेण अवयविनो ग्रह संभवे अपि अवयवानाम अनवस्था स्यात्। तो यत्किंचित समस्त अवयवों का, इस पक्ष में समस्त अवयवों का ग्रहण करने की जरूरत नहीं है अवयवी के ग्रहण के लिए। जैसे खड्ग में रखी हुई जो तलवार है उसमें से कुछ भाग हाथ से पकड़ा तो हाथ में जितना पकड़ा उतना गृहित हो रहा है तलवार का भाग, बाकी गृहित न होने पर भी, तो कुछ अवयवों के ग्रहण से ही खड्ग गृहित हो रहा है। जैसे ऐसे ही इस पक्ष में अवयवशः अवयवी में अवयवी द्रव्य अवयवशः रहता है ऐसा मानने से कुछ अवयवों के ग्रहण से गृहित तो होगा, लेकिन इस पक्ष में अनवस्था नाम का दोष आएगा। ये कहते हैं कि एवं यत्किंचित अवयव ग्रहेण अवयविनो ग्रह संभवेपि अवयवानाम अनवस्था स्यात्, अवयवों के अनवस्था नाम के दोष को स्वीकार करने की आपत्ति आएगी इस द्वितीय पक्ष में। इस अभिप्राय से कहते हैं कि तदापि आरंभक अवयव व्यतिरेकेण अवयविनो अवयवाः कल्पेरन् यही आरंभकेषु अवयवेषु अवयवशः अवयवी वर्तेत। तो आरंभक अवयवों से अलग अवयवों की कल्पना करनी पड़ेगी, जिन अवयवों को लेकर के क्रमशः अवयवी अवयवों में रह पाएगा आरंभक अवयवों में। और इसके लिए उदाहरण है कि कोशावयव व्यतिरिक्तैर ही अवयवी अशी कोशम व्याप्नोति। इस पक्ष में क्या होता है कि अनवस्था च एवं प्रसज्जेत, अलग अलग अवयवों की कल्पना करते जाएंगे तो अनवस्था नाम के दोष का प्रसंग आएगा। एक वाक्य भाष्य में कि तेषु तेषु अवयवेषु वर्तयितुम अन्येषाम अन्येषाम अवयवानाम कल्पनीयत्वात्, पूर्व पूर्व अवयवों में उत्तर उत्तर अवयवों का अस्तित्व दिखाने के लिए उत्तर उत्तर अवयवों की कल्पना करती जानी पड़ेगी तो अनवस्था दोष आएगा, ये कह रहे हैं। अब अथ प्रत्यवयवम वर्तेत तदा एकत्र इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है। आद्य द्वितीयम उद्भाव्य दूषयति अथ इति। आद्य द्वितीयम है मूल भाष्य में जो था कि समस्त अवयव में रहेगा या प्रत्यवयव में रहेगा, इसमें से समस्त अवयव पक्ष का तो खंडन हुआ, तो मानना पड़ेगा प्रत्यवयव में रहता है। ये जो प्रत्यवयव में रहता है ये है द्वितीय पक्ष, उसका उद्भावन करके दोष बताया जा रहा है कि अथ प्रत्यवयवम वर्तेत तदा एकत्र व्यापारे अन्यत्र व्यापार स्यात्। कार्य अपने समस्त अवयव में नहीं रहता अपितु प्रत्यवयव में रहता है, एक एक अवयव में रहता है, ऐसा मानेंगे तो कहते तदा एकत्र व्यापारे अन्यत्र अव्यापार स्यात्। तो एकत्र व्यापार मानने पर यानी जहां रह रहा है कार्य जिस अवयव में, वहां तो मानना पड़ेगा कि उसका अस्तित्व व्यापार है, क्रिया अस्तित्व रूप क्रिया, और अन्यत्र यानी अन्य जिन अवयव में नहीं रह रहा वहां पर पट का अभाव मानने की अवयव कार्य का अभाव मानने की आपत्ति आएगी। तो अन्यत्र अव्यापार प्रसंग यानी असत्व प्रसंग, नहीं देवदत्त श्रुग्ने सन्निधीयमानः तद अहरेव पाटलिपुत्रेपि सन्निधीयते। तो कहते जैसे देवदत्त नाम का व्यक्ति यदि श्रुग्न देश में है तो उसी समय पाटलिपुत्र में नहीं रह सकता। एक समय एक का व्यक्ति एक ही स्थान पर अन्वित हो सकता है, ऐसे अवयवी द्रव्य जो कार्य है वह यदि अपने कारणभूत अवयव द्रव्यों से अलग है और एक एक अवयव में रह रहा है तो एक अवयव में रहेगा तो अन्यत्र उसका अभाव मानना पड़ेगा। से कोई आज हरिद्वार में है इस समय तो वाराणसी में नहीं है, वाराणसी में उसका अभाव है, ऐसे ही ये कार्य का भी मानना पड़ेगा। जितने अवयवों से उत्पन्न हुआ है उनमें से जिस अवयव में वो रह रहा है उसमें तो उसका अस्तित्व और बाकी में अभाव, ये प्रसंग होगा। क्योंकि ये कहते हैं भाष्य में ही कि युगपत अनेकत्र वृत्तो अनेकत्व प्रसंग स्यात्, यानी एक व्यक्ति का एक समय एक ही स्थान पर अवस्थान होता है और पट रूपी कार्य एक है, वह युगपत एक तंतु में रहेगा तो अन्य तंतुओं में नहीं रहेगा, और एक व्यक्ति का यदि युगपत अनेक स्थान पर अस्तित्वमान रहे तो अनेकत्व का प्रसंग आएगा, फिर कार्य भी अनेक पट भी अनेक मानने पड़ेंगे, जितने तंतु उतने पट मानने पड़ेंगे, ये कह रहे हैं कि युगपत अनेकत्र वृत्तौ अनेकत्व प्रसंग स्यात्। देवदत्त यज्ञदत्तयो इव सुग्न पाटलिपुत्र निवासिनोः गोत्वादि वत्। यहां तक ले लो गोत्वादि से पहले तक, कि जैसे एक देवदत्त नाम का व्यक्ति है श्रुग्न देश में रह रहा है, यज्ञदत्त नाम का व्यक्ति पाटलिपुत्र में रह रहा है, ये तो दोनों एक समय अलग अलग दो देश में रह सकते हैं भिन्न होने के कारण। देवदत्त यज्ञदत्त अलग अलग व्यक्ति है दो, वह दो व्यक्ति अलग अलग दो स्थान पर युगपत रह सकते हैं। ऐसे एक पट रूपी अवयवी युगपत अनेक तंतुओं में नहीं रह पाएगा। पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं कि जैसे गो व्यक्ति तो अनेक है और उसमें रहने वाला गोत्व धर्म एक है, गोत्व जाति, वो जैसे युगपत अनेक गोपिंडों में गोत्व जाति रहती है, हाँ अनेक व्यक्ति में गोत्व जाति रहती है, ऐसे ये जो अवयवी द्रव्य है वह भी युगपत अपने कारणभूत अनेक अवयवों में रहेगा गोत्व के तरह। इस प्रकार की शंका का भी समाधान किया जा रहा है गोत्व इत्यादि से। गोत्व इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले टीका में टीकाकार युगपत अनेकत्र इत्यादि का अर्थ कर रहे हैं। एकस्मिन् तंतो पट वृत्ति काले तंत्वंतरे वृत्तिर्न स्यात् वृत्तो अनेकत्व आपत्ते इत्यर्थ। ते कह रहे हैं कि एक समय एक तंतु में पट यदि रह रहा है तो उस समय दूसरे तंतुओं में उसका अभाव मानना पड़ेगा, नहीं तो वृत्तो अनेकत्व आपत्ते, पट वृत्ति में अनेकत्व की आपत्ति होने से। और जैसे देवदत्त और यज्ञदत्त युगपत अलग अलग देश में रह रहे तो दोनों अलग अलग हैं, ऐसे कार्य में भी अनेकत्व की आपत्ति आएगी, पट अनेक मानने पड़ेंगे। तो ये कह रहे यथा युगपद अनेक व्यक्तिषु वृत्तौ अपि, यथा युगपद अनेक व्यक्तिषु वृत्तौ अपि जाते हे अनेकत्व दोषो नास्ति तथा अवयविन इति आशंकते गोत्वेति। तो ये कह रहे हैं कि जैसे युगपद अनेक व्यक्तियों में रह रही है गोत्व जाति, तो भी उसमें अनेकत्व का प्रसंग नहीं है, जाति तो एक है, एक ही जाति अनेक व्यक्ति में रह रही है। मनुष्यत्व जाति एक है, अनेक मनुष्यों में रह रही है। जैसे ऐसे ये एक अवयवी द्रव्य अनेक अवयवों में रह सकता है युगपत, और उसे अनेक मानने की जरूरत नहीं है। ऐसा यदि यानी इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी गोत्व इत्यादि से कर रहे हैं कि गोत्वादिवत प्रत्येकम परिसमाप्तेर न दोष इति चेत, ये पूर्व पक्ष की शंका है, न तथा प्रतीत्यभावात इत्यादि से समाधान किया जा रहा है। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।